Og til alle de lytterne som ringte inn mens vi spilte denne platen og spurte om det virkelig går an å ta Bergensbanen til England, kan vi bare svare at... Ja, selvfølgelig gjør det det. Nei, det gjør ikke det, Alias. Det var bare helt spesielt i vårt tilfelle, der lokomotivføreren valgte feil spor ved Ustad også. Nei, nå det du som på vilspor, altså. Hvordan det? Ja, han valgte rett spor, vet du. Han bare glemte å stoppe i Bergen, ikke sant? Og dermed vi kommet frem til Spør Vekk, vår faste spalte for spørsmål fra lytterne. Og mannen som skal svare på dem som vanlig vår amatørekspert alias Knagg, mannen som svarer mer enn 10 vise kan spørre. Riktig. Og faktum at vi denne gang har fått en kolossal mengde brev. Vi har faktisk fått så mange at det må en hel sekk til her. Det står en svær sekk full her, og ja, kan du åpne den sekken, alias, og ta ut ja, et tilfellig brev? Men hele sekken full av tippekuponger, jo. Tippekuponger? Ja, og her til og med en med 12,30, jo. Ja, det vel et spørsmål om ikke den feilsendt, den vel? Ja, og til det kan jeg svare at riktig adresse skulle vært Norsk Tipping AS, og der skulle den vært for 5 dager siden. Ja, vi har jo fått inn noe annet enn tippekuponger også. Vi har for eksempel fått inn en del riktige V5-bonger fra Bjerkebanen. Vi har fått inn et par smørbrød og et glass melk, men... Skal jeg svare på det? Nei, det svarer kantinen for. Men vi har i hvert fall fått inn et brev fra en lytter i Trondheim som gjerne vil ha greie på hva et aksjeselskap er. Vet du det, alias? Ja. Et aksjeselskap et stort skap som benyttes til oppbevaring av aksjeseler. Og så har vi et brev her fra en psykologistudent i Oslo som skriver og spør om du vet hva morsbinding er. Ja, morsbinding en skibinding som så enkel at selv mor kan bruke den. Og så har vi et brev fra en psykologistudent i Oslo som skriver og spør om du vet hva morsbinding er. Ja, men du har jo svart på det jo. Ja, men han var vel ikke fornøyd med svaret da. Vel, morsbinding kan selvfølgelig også være en effektiv måte å hindre en kvinnesakskvinne i å forlate hjemmet på. Og vårt neste brev her, det fra en som heter Kato Midtdal i Folldal, og som lurer på om de navnene vi bruker i programmet her ekte eller oppdiktede. Det må vel da være ditt navn ansikter, alias, for det... Nå kan det vel hende at han har sett i programbladet det står Knut, men de må han ikke bry seg om, det bare alias. Ja, men nå det vel ikke så rart at vi har fått et sånt spørsmål, for alias Knagg, det jo et navn litt utenom det vanlige. Ja, hvordan det? Har du forresten noe familietre? Familietre? Jeg har mange flere, vet du. Ja, men mor for eksempel, Alice Knagg, alias Alice Krok, var datter av den kjente begravelsesbyråinnehaversken Rigmor Krok, født Rigmor Mortis. Ja. Mens min far var sønn av den ukjente soldat, alias den kjente bokser Mohammed alias, som igjen stammet fra... Ja, han stammet faktisk helt fra fødsel av. Ja. Hans mor, derimot, var igjen sønn av alias Harry Knagg, alias Matte Harry, den kjente spion fra Første verdenskrig, senere forsvarsdepartement i Oslo og gift med første konversator, alias skuespillerinnen, kjent fra filmen av samme navn. Akkurat. Filmen gikk for øvrig på Eldorado Kino, og takk. Var sønn av Dracula. Ja, takk, alias. Ja, da skulle jo det være greit, og her har vi da et brev fra en mann i Bærum som spør hva primusmotor for noe, vet du det, alias? Ja, just det skal jeg hilse deg si, jeg vet gitt. Ja, hva? Ja, siste gang jeg så en sånn var første gang jeg åpnet panser på den nye bruktbilen min. Og her har vi et litt mistenkelig brev fra en person som helst vil være anonym, ja. Han spør om hvordan man kan begå den perfekte forbrytelse. Vet du noe om dette, alias? Ja, jeg har jo mitt forbryterbrevkurs, vet du. Har du det, ja? Fikk det til innbrudspris. Ja, kan du ta noen eksempler fra det da, kanskje? Ja, ta noe det perfekte bankran, for eksempel. Ja. Det bør skje midt på dagen, helst i rushtiden. Du bare går rett inn i banken med en stor plastpose i hånden. Ja, du må vel ha en strømpe over hodet, eller? Nei, overhodet ingen strømpe. Nei vel, hva så? Ja, så går du bort til skranken og sier, dette et bankran. Og for at det ikke skal bli panikk, så forteller du at du ubevepnet. Jaha. Deretter ber om å få pengene i nye store sedler. Ja, men alias, nå har jo sånne kameraer i alle banker nå, vet du. Ja, og for å lure politiet, så bare stiller du opp foran et av disse og oppgir falsk navn. Ja, men alias... Og deretter løper du ut av banken så fort du kan og forsøker å få tak i en drosje. Nei, alias, jeg synes ikke dette her hørtes helt patent ut. Det kan da ikke være den perfekte forbrytelse, dette her. Jo, i hvert fall sett fra politiets side. Du Lars, jeg har funnet fram et brev her altså. Det fra en fyr som har sendt oss en hel haug med spørsmål. Sier du det, ja? Ja, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, det minst 20 stykker her. Få høre. I Moelv, den tilhører planterike, og det ett ord, vær så god. Men, alias, hvor i all verden har du fått dette her fra? Dette? Det ble sendt fra Marienlis forrige onsdag, da. Og det siste spørsmålet vi rekker i dag fra en dame i Porsanger som har lest i avisene om Norsk Front som skal bli nytt norsk parti etter at de har klart å få 1000 underskrifter. Og nå lurer hun på hvordan i all verden de har greid dette her. Nei, der tror jeg nesten at hun må ha misforstått det som har stått i avisene om Norsk Front. Det vel ikke 1000 underskrifter, men 1000 overskrifter de har fått. Ja, og det var spørsmålene for denne gang. Vi minner om at vi fremdeles interessert i brev med spørsmål fra lytterne, spesielt spørsmål om alt mellom himmel og jord. Og adressen som vanlig bare et lite øreblikk. Postboks 5400 Majorstua Oslo 3. Eller bare et lite øreblikk. Postboks 5400 Majorstua Oslo 3. Og da spiller vi et par plater. Ja, ja. Alias, det er ordentlig med to plater, vet du, men ikke samtidig. Vi får ta en av gangen. Thank you.